Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kurban ile ilgili konular. Kurban kelimesinin kökeni kurbiyetten geliyor. Yakınlık anlamına geliyor. Bir kimsenin Mevla'ya yakınlaşması için kestiği hayvana kurban deniyor buna da. Kurban her ümmette vardı kurban. Adem babamın zamanında da Habil kabir konusunda kurban ortaya koydular. Habil'in kabri değil, bir kabir edilmedi. Kurbanın tabii günü var, hayvanın şartları var, kesimin kuralları var. Bilhassa ortaklık meselesinde bence konular bunlarda. Önce bakalım inşallah kurban nedir kesim hükmü olarak. Her duyeti vacip ettiğin minde bir hanefete. Yalnız Ebu Hanife İmam-ı Azam'a göre kurban kesilmesi vacip oluyor. Tabii kimde şartlar bulunursa onlara vacip oluyor. Bu tek yalnız müşahit eden Ebu Hanife İmam-ı Azam'a göre. Ve inde hüma ve inde şafiiye. İmameyne göre, Ebu'su İmamet'e göre ve diğer mezheplere göre ise sünnetün müvekkedetün, sünnetün müvekkettir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir şey var mı acaba? Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeler bazısı açıktır. Naz zahir denir bunlara. Onlardan farz olur. Mesela ekrimi salar, namazı kıl gibi bu farz oluyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir işare deniyor, açık değil de o mana gelebiliyor, o zaman tabi farz olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de olan Kevser Suresi, kısa sürede Kevser Suresi, onu Mevlam buyuruyor. Fesal Rabbik Benhar. Fesalli dirabike venhar. Buradaki fesalli namaz kıl tabi. Önce Mevlam Aleyhisselam Hazretleri'ne Kevser'i verdiğini buyuruyor. Sıra Habibim Kevser'i verdik. Tabi sureye girmeyeceğim fazla. Kevser'in şu anlamı var. En bunun yaygın anlamı cennete ırmak. Bir ırmak. Şimdi dünya suları birbirine benzer sular. Tabi cennet başka alem, cennet muhteremler. Yani cennet hiç dünyaya benzemez. Farklı bir alem cennet. Bu Kevser ırmağında tadı her şeyi farklı bir ırmak. Bu Mevlamızın, Peygamberimizin lütfü keremi, ümmetine tabi. Buna karşı ne gerekiyor? Şükür gerekiyor. Buradaki fesalli, aslı kelime sallidir. Yani kıl anlamına geliyor. Burada fe de fail cezayı deniyor buna. Ceza fail. Yani ona şükür olarak namaz kıl. Buradaki namaz da bayram namazı anlamına geliyor. Li rabbike namazı da Rabbin için kıl melam buyuruyor. Buradaki lam. Yani burada bir tek lam harfi var, Lirabike'de. Bu lamda çok incelik var da bunda böyle. Lamı tahsis yani hasreten sadece namazı Rabbin için kıl, Rabbin için kıl. Venhar ve bir de deveni kurban et. Burada nahr geliyor. Nahr göğüsten kesim anlamına geliyor. Tabi bu buradaki venhar kelimesi yani sözlük olarak nahirle göğüs anlamına geliyor. Açıkça kurban anlamına gelmediği için fakat burada bir işaret olduğu için kurban vacip oluyor Ebu Hanife Hazretleri'ne göre. Kimlere vacip oluyor tabi Kur'an-ı Kerim ve diğer mesele kimlere sünnet oluyor. Alâ küllü hurrin. Önce hür olanlara, kölelere tabi vacip olmuyor onlara. Kölelere hac da vacip olmuyor. Zaten zekat vacip olmadığı için. Yalnız bir insan Allah korusun köle de olsa, esir de olsa, kişi mahkum da olsa namaz, oruç farz yine böyle. Yani en şey dünyada tabi şu anda yok elhamdülillah, açısı yok yani böyle. Kölelik. Yani köle hiçbir şey olmayan bir eşya gibi. Bunun gibi böylece. Bir insan köle bile olsa ona namaz yine farz. Köle farz olur böyle. Oruç da farz. Fakat kurban tabi farz olmuyor. Müslümin bir de Müslüm olması şart. Bir gayrimüslim kimse ne kadar zengin de olsa, hatta kurban niyetini kurban da kesse et olur, kurban olmaz. Mukimin bir de mukim olması gerekiyor. Mukim yolcu olmaması gerekiyor. Kurban günlerinde, bari günlerinde okunması gerekiyor. Bu tabii Hanefi'ye göre, Şafi'ye göre ise, eğer bir insan durumu iyiyse, bayram günlerinde yolcu da olsa, sefir de olsa, yine ona sünnet mekid oluyor Şafi mezhebinde. Hanefi'ye göre, bir kimse kurban kesme günlerinde, bugün gece kişiden sonra, Hanefi'ye göre bir kimse kurban kesme günlerinde, eğer yolcu olursa, seferi olursa ya da gittiği yerde 15 gün az kalacaksa ona kurban vacip olmuyor muhtemelen. Ne kadar zengin olsa olsun. Neden vacip olmuyor ona kurban? Tabii zor, zahmetli olur. Yollarda, şurada, burada. Onun için vacip olmuyor. Hatta bayramımız da vacip olmuyor. Cuma'da fazla olmuyor seferi kişilere böyle. Ben kolay var bunlara da. Musi'nin bir de zengin olması gerekiyor. Tabii fakire de vacip olmuyor bu. Bu tabii zengin deyince acaba kim ne kadar malı olsa zengin olur? Önce çok sorulan bir soru oluyor. İşte şu kadar borcum var, bana vacibim deniyor, borcum var. Her insan borcu olabilir. Yani bir insan zengin olursa olsun, İşte bir hesaptan, bir şeyden mesela ekmek alır da parayı sonra veririm der. O da borç tabii böyle şey. Yani borç, borçtan kalan mal. Burası mühim böyle şey. Borçtan kalan mal. En büyük tüccar bile mal gelir hem para ödemez. Ödemeyi sonra yapacak. O da ona borçlu. Ama ona karşılık çok büyük serveti var. Demek ki borç mühim değil, borçtan sonra kalan mal, ondan sonra kalan mal, nisaba malikse, nisab belli bir ölçü. Nedir bu da? Altın olarak 80-90 gram arası bir altın. Yani zekat da, kurban da farklı oluyor bu nisab ama. Yani altın gramı aynı, gram aynı. Şu fark oluyor, zekatta yalnız para, altın, gümüş, ticari mal giriyor zekatta. Bir insan binek, 3 tane arabası olsun, girmiyor. Birkaç da evi olsun, satı değilse, zekata girmiyor buna. Evinde 100 tane halısı olsun, üst üstüne, buna zekata girmiyor bunlar böylece. Kurbanda, kurbanda zorunlu ihtiyaçtan fazla mal da giriyor. Mesela 2 evi var, biri kirada, ya boş duruyor. O şeye giriyor, zengin sayılı kişi böylece. Bir de zekatta bizden yıl geçmesi gerekiyor. Kurban da böyle değil böyle. Bir kimse kurban günleri içerisinde eline böyle bir para geçerse, mesela arabası sattı bayramda, eline para geçti, oldu zengin muhtemelen. Şafii mezhebine göre ise daha farklı da zenginlik. Bir kimse, Şafii mezhebine göre bu konu, bir kimse Kur'an bayram günleri içerisinde kendisini bir de ev halkını geçirecek kadar yiyeceği varsa, yiyecek varsa, parası olmasa böyle, bir de bir koyun almaya gücü varsa ona kesmesi gerekiyor. Sünnet oluyor. Şafii mezhebinde. Bir de akıl ve erginlik çağına ermek şart mı? Hanefi'den İmam Muhammed'e göre ve İmam Şafii'ye göre şart. Yani bir kimse, bir çocuğun malı olsa, çocuğun nasıl malı olur? Babası ölmüştür mesela. Şimdi İslam hukukuna göre şunu bilmesi beklenmez muhtemelen. Yani miras konusu, tabiri konu bu ama miras konusu çok ama çok hassas kul hakkına giren bir konu, miras konusu. Hatta bir kimse öldüğü zaman hanımı hamile gebe olsa hanımı, doğum beklenmez. Beklenmez. Tabi eskiden kız mekan onu bilmediği için ne yapılmış? Belki pay ona ayrılıyor. Daha doğmadan da. Efendim acele etme canım, doğsun bakalım. Bak, kul hakkına giriyor bu. Kul hakkına giriyor bu. Hanefi İslam hukukuna göre. Dört mesele bu şekilde. Demek ki mesela bir çocuğun babası öldü. Çocuk benim 6 aylık. Bir seneye bir yaşlandı çocuk böylece. Aynen taksim edilir. Çocuğun malı ayrılır. Ayrılır. Çocuğun malı olsa da ona kurban vacip olmuyor İmam Muhammed'e göre. İmam Şafii'ye göre. Bir de akıl olmak şart. Mesela bir insan Allah korusun beyinsel özürlü. Babasından mal çok kalmıştır. Ama beyin özürlü. Ona da hac da farz olmuyor. Kur'an'a vacip olmuyor ona böyle. Yani akıl demek ki gerekiyor mu akıl? Yani daha doğrusu insanın akla bağlı. Akıl olmadı mı hatta kişiye namaza farz olmuyor. Akıl olmuyor muhtemelen. Bir insan ağır hasta olsa artık yatalak kımıldamıyor. Eğer bilinci varsa namazına farz oluyor. Yattığı yerde başına da yastık koyar, ayağı kıbleye gelir, yani yüzü kıbleye bakacak. Yattığı yerden duvara, tuğlaya, bir mermer taşına, düz bir şeye yattığı yerden teyemmüm eder. Ama yine kılacak, aklı varsa. Akıl yoksa Allah korusun, olma namaz farz olmuyor. Kurbanda niyet de önemli. Buyurarsam Hazretleri, yine amali bin niyat. İnnemel amali bin niyat. Ameller niyete bağlı. Bakın çok önemli. Ameller, yapılan işler, ibadetler, her şey neye bağlı? Niyete bağlı. Niyete bağlı bunlar. Bir gün bir atlı yolcu direkt yola bakıyor. Esten biriyle böyle yol boylarında su olurdu. Bir akarsu bir oluk koyarlardı. Ağaçtan, tahttan, şundan bundan böylece. Buraya bir yalak yaparlardı. Hayvanın içmesi için buradan böylece. Bir atlı böyle bir su başına geliyor. Atını suluyor. Kendi su içiyor. Bakıyor ama vakti gelmiş. Abd olması gerekiyor, namaz sonra kılacak. Ama atını bağcı yeri bulamıyordu. Ağaç yokmuş arada. İşte bakıyor, atını bile bağlayamıyor. Niyet ediyor, ben diyor buraya gelince diyor, buraya güzel bir kazı getireyim, buraya bunu çakayım buraya da, gelin atını buraya bağlar, rahat çapsın alır. Bu kısa zaman yine oraya geliyor, bir de bir kazı getirmiş, çakıyor kazı buraya, atını bağlıyor. Abdestini alıyor, namazını kılıyor orada, gidiyor. Bundan sonra başka biri geliyor oraya. O da geliyor, bakıyor Allah Allah, buraya kim kadar çakmış buraya? Hayvan buraya çarpabilir. Tabii sırf atlı gelmiyor oraya, inekler sürü de geliyor oraya böyle. Hayvan buraya çarpabilir, hem yaralanabilir. Ondan sonra çekip atıyor bunu. Tekrar bir geliyor, bakıyor, kazı yok orada böyle. Soruşturuyor, attı bunu diyorlar. Ona gidiyor, bunun böyle böyle. İzole bir aleme işte bunlar. Şimdi durum ne olacak? İkiniz sevap aldınız yok. İkiniz sevap aldınız diye. Niyetine göre, bu niyeti Atını bağlasın, abdestini alsın. Öbür hayvanlardan zarar gelmesin. Demek ki niyete göre aynı iş, aynı fiil, iş tam zıddına oluyor böyle. Biri kalırsa ki biri söküyor. Yani iş tam zıt, fiil zıt ama niyete bağlı olduğu için ikisi sevap oluyor bundan. Şimdi kurumanda da bir adet var, gelenek var, bir de ibadet niyeti var böyle şey. İşte bir adet, gelenek, alışkanlık diye kişi böyle bir o şeyle keserse kurbanını, et olmaz. Yani yenir, besmele kesilse yenir ama sevaptan mahrum kalır, et olur böyle şey. Demek ki niyetiyle bu ne oluyor? Adetler ibadete dönüşüyorlar niyetiyle. Kurban kesme vakti günü ne kadar sürüyor? Bayram birinci günü başlıyor, Kurban bayramı başlıyor. Aileden Zilhicce ayı denir. Şu anda girdi Zilhicce ayı muhtemelen. Bu ayın 10. gününe Kurban bayramı deniyor. 9. günü Arefe günü oluyor. Bir gün evvel de terviye deniyor buna. Terviye günü deniyor böylece. Bu, yani bu aya mahsus bu böyle bu. Terbiye günü, 8. günü bu ayın. Arefe, 9. günü. 10. günde Kurban bayramı olmuş oluyor. Bu ay da çok önemli. Dirilişi ayı da. Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Sebebiyle, Vele Aşrin diye geçiyor. Vele Yalin Aşrin. Vele Yalin Aşrin, 10 gece diye geçiyor. Vele Yalin Aşrin, 10 gece. Demek ki günüz de önemli, burada gece daha önemli olduğu için böyle böyle buyuruyor. 10 günü çok kıymetli bu ayında. Neden kıymetli bu ay? İslam'ın bir şartı da hac. 5 İslam şartı, biri de hac yapmaktır. Hac bu ayda olduğu için böyle, olduğu için. Demek ki kurban kesme günü de ne yapıyor? Bayram birinci günü başlıyor. Tulu fecir deniyor. İmsak vaktinin çıkmasıyla geliyor kardeşim. Yalnız bir kimsenin bulunduğu yerde eğer bayram namazı kılınıyorsa namazı kesilmesi gerekiyor. Eğer bir insan bulunduğu yerde mesela kişi yalada 3-5 tane yalada oturuyorlar. Hayvanlar falan bakıyorlar mesela. Tabi orada bayram kılmadığı için onlar namazı beklemezler. Bayram namazı kılınan yerde namazdan hemen sonra başlıyor, kesin başlıyor. En tabi eftali de ilk gün kesme daha sevap. Daha eftal yani böyle. İlk gün kesme daha eftal böyle. Ama tabi büyük şehirlerde çok yoğun oluyor. Sıraya girenler fazla oluyor. Herkes de tabi önce benimki olsun istiyor. Yani şu adam bir çıkayım diyor. Mesela işte bu şekilde. Bu da imkansız oluyor. Tabi zamana sığmıyor bu da. Bunun için Mevlam buna izin vermiş 3 gün Hanefi'de, 3 gün böyle. Birinci güne başlar, gündüzleri ama, gece mekruh oluyor. Mekruh geceleri, gündüzleri kesmek gerekiyor. Bir insan birinci kesemedi, ikinci günü keser, üçüncü günü de keser, ne zamana kadar? Güneş batıncaya kadar. Üçüncü günü güneş battığı anda, yani akşam ezanına girdiği anda artık kurban çıkıyor. Yetiştirememiş hayvan duruyor. Kurban olmuyor artık. Olmuyor. Ama şey olabiliyor. Bir insan üçüncü günün son günü güneş batmadan önce kesebilse yeter. Yani yüzme parçalamak mühim değil o bana. Kesilmesi böylece. Akşam ezanına mesela 5 dakika var diyelim. Hemen orada acele yoldan geldi, bir şey oldu, hastası oldu, hastaneye gitti tabii. Her şey olabilir, olabilir. Kişi üçüncü günün bayramın akşam üzeri, güneş batmadan önce yeter hemen bir kesebildi mi, kurbana girdi yoktu. Kurbana girdi. Kesemezse ne olacak? Şimdi ne olacak kesemezse? Artık o kesilmez bayramı olsa, kurban olmaz bayramı. Onun canı olarak sadaka vermesi gerekiyor hayvana. Canla vermesi gerekiyor böyle. Onu kendi yiyemem bu sebep böyle. Ama kesti mi, anında serbest tabii. Şafii mezhebine göre ise 4. günde dahil kesmeye, 4. gün dahil Şafii mezhebinde. Hani üç Hanefi'de. İşte insan bu üç gün içerisinde, Hanefi'ler üç gün içerisinde bir insan, yolda olsa ona vacip olmuyor üç gün içerisinde. Yolda oldu ya da gittiği yerde, tabi az kalacak orada, 15 gün kalmayacaksa, yine kişi o da Hanefi'de sefer oluyor, ona kurban vacip olmuyor. Bayramda vacip olmuyor kendisine. Giderse tabi gidebilir. Kurbandaki hayvanlar. Tabi en başta koyun gelin muhteremler. Bir insan ortak kesmekten koyun kesmesi daha eftal dilimizde. Günümüzde koyunlar biraz fazla yağlı oluyor ne hikmetse. İnsan pek tabi istemiyor bunu yağlı, istemiyor bunu da. Yalnız koyun kesmek daha eftal. Yani, keşke olsun daha eftal kesmek. Hatta Gülü Aleyhisselam Hazretleri kara ile bakan, kara ile yiyen, kara ile yürüyen en kıymeti bu koyunlarında. Kara ile bakan gözleri kara. Kara ile yiyen ağzın ucu kara. Kara ile yürüyen ayakları kara. Bakın muhteremler. Tabi bize bunun hikmetini bilemez muhteremler böyle. Hani bu Resulullah mahsus böyle. Demek ki hayvanlardaki renk bile onların bile manevete kıymeti onların da böyle. Kıymeti var bunların böyle. Kara ile bakan, gözü kara. Kara ile yiyen, ağzı kara, çenesi orada kara, kara ile yürüyen. Keşi aynı şekilde. Sonra tabi sığır, manda ve deve. Bunlar eğil hayvanlar var. Bunların tabiatı, yapısı eğil hayvanlar bunlar. Bunlar kesiliyor bunlar böylece. Koyun kesiyor, ancak bir kişi adına kesiliyor. Yani bir koç, ne kadar iri de olsa, cins bir şey olsa, kıymeti parası çok kıymetli olsa, iki kişi bile kesemiyor bunu. Hani tek kişi kesiliyor. Kişi aynı şekilde. Sığır, manda, deve, birden yediye kadar. Yani tek çift olabilir, fark etmiyor böyle. Birden yediye kadar olabilir böylece. 3, 5, 4, 6, en son 7. 8 olmuyor böyle. Ne kadar büyük olsun, yani 8'e girmiyor böyle. Eti yenen vahşi hayvanlar var mesela. Eti yenen mesela geyik. Eti yeni hayvanlar. Vahşi hayvan, o kurban olmuyor. Hatta bir kimse böyle bir vahşi hayvanı yavruyken alsa, evinde bunu baksa, eğilleştirirse yine bu kurban olmuyor. Onun tabiatı vahşi olduğu için, tabiatı vahşi olduğu için. Tabiat değişmiyor. Yani huy, tabiat, bu değişmez bu kardeşe. Bir gün bir Osmanlı padişahı, hangisi ise, Ramazan'da toplamış alimleri sarayında sohbet ediyorlar. Tabi dini sohbet. Konu şu. Ahlak huyu değişir mi, değişmez mi? Bu da şuradan giriyor bu konuda. Yeniçeriler giriyor ortaya. Yeniçeriler ortaya giriyor. Yeniçeriler. Ona tabi değiştir mi onlar? Yani zamanla bunlar acaba bozulabilir mi bunlar? Diyorlar. Bunun oradaki alimler padişahla görüşü doğrusunda fetva veriyorlar. Ahlak değişir. Yani bir kuş bile terbiye edilebiliyor. İnsan değişir derden. İşte biri bu karşı çıkıyor buna. Hayır diyor, sultanım, padişahım diyor. Huy değişmez diyor böyle. Yani yapmacık, zorlama öyle biraz öyle görünür ama hem aslına dönüş verir. Tabii padişah bunu vermiyor bunu şifet bak. Tek kaldığı için burada. Yani sır sen biliyorsun gibi. Dağılıyor cemaat. Padişah emir veriyor kimse yakınlarına, bu işte görevlilere. Bir kedi yavrusu bulun diyor, kedi yavrusu. Bunu eğitin bunu diyor. Bunun başına gümüşten bir tepsi yapın. Baş oturacak gibi. Uyuk otursun böylece. Bunun üzerine bir kahve konacak, bir sarı getirecek. İki kişi bunlar görevli. Tam bir ay Kedi eğitiliyor böyle. Önce tabii boşta bir tepsi, sonra üzerine fincan konuyor, boş fincan konuyor bu şekilde. Kedi bunu eğitiliyor böyle. Bir ayda tam kedi eğitiliyor. Padişah o aleme haber gönderiyor. Gelsin diyor, ona bir şey soracağım. Oturuyor. Buna yine soruyor padişah. Fikrin değişti mi? Hayır, değişmedi sultanım. Yine aynı fikirdeyim. Peki diyor. İşaret ediyor padişah. Kedi geliyor. Kedi tabii kurdelermiş, altından falan koymuş boynuna, yerden yapılmış kendisine. Süslü püslü, böyle uygun adımla böyle kedi, böyle yavaş yavaş geliyor. Başına bir gümüş tepsiyle bir tek kahve. Hemen geliyor, bu alime duruyor. Padişah buyur al diyor. Tabii şimdi anlıyor alim ne demek istiyor padişahın. Gördün mü düşünüyorum padişahı bak, kedi bile terbiye ediliyor. İnsan değişmiyor, insan bir değişmez mi diyor. Padişahım, yarın akşam yine gelsem, acaba kedi aynı şey yapar mı yine? Tabii yapar. Öyle kabul buyurmuş yarın akşam gelsem, yer yeter mi diyor. Şimdi gidiyor bu alem ertesi günü, tabii İstanbul'da oluyor bu olay. Eski ahşap evler, her yerde biliyorsunuz fare dolu o zaman İstanbul tabii. Gidiyor bir mahalleye gidiyor, diyor, şu yukarı, kim mahalle küçük fare bulursa diyor, ona bir altın vereceğim diyor. Çünkü koşuyorlar, bir yakalamı götürüyor hemen böyle. Bana bir altını veriyor, bunu bir kutuya koyuyor, kutu abi delmiş, havan var böyle. Şimdi akşam oluyor, tabii yine aynı saatte, randu saatte gidiyor oraya. Yine padişah tabii, yani padişah başardık gibi böyle. Onurlu, gururlu oturuyor orada. Bu da oturuyor bir kenara tabii. Yine emir veriliyor, kedi geliyor yavaş yavaş. Kedi tam ortadan gelince, bir ağır kutuyu çıkarıyor, açıyor kapı, atıyor. Fara tabii hemen atlıyor. Fara atlayınca, kedi hemen atlıyor fareye. Fincan bir tarafa, kahve bir tarafa, tepsi bir tarafa, hepsi unutuyor kedi. Yine tutuyor, kedilerini yapıyor. O zaman padişah böyle, evet, demek ki böyle diyor. Huy değişmiyor demek ki böyle. Şimdi bunun için, yani bir kimse et yene bir vahşi hayvanı küçükken alsa, yavruken alsa, terbiye etse, evcilleştirirse kurban olmuyor. Onun tabiatı vahşi olduğu için olmuyor. Bir de bazıları horoz falan kesiyorlar bazı şeylere. Mesela araba alıyor, şunu alıyor da adak yapıyor. Tavuk, horoz, kaz, hindi bunlar kurban edilmez, adak olmaz muhtemelen. Mecusi anet olduğu için bunlar tahrimen mekruh, harama yakın mekruh bunlar böyle. Olmazlar. Koyun kesi yaşın dolmuş olacak bir yaşını. Yani tek koyuna özel, keçi değil. Koyuna özel. Eğer bir koyun, cins koyun bize beslense, 6 ayın doldurmuş 7. ayı basmak şartıyla iri olursa kurban olabilir, adak olabiliyor böyle. Ama keçi olmuyor. Yani keçi olmuyor. Keçi yaşında olacak bu terimler. Sığır manda 2 yaşından dolduracak, 3'ten gün olacak. Bu tabii kameri yıla göre bunlar ama. 355 gündür kameri yıllar buna göre. Deve 5 yaşını dolduracak. 5 yaşında olacak, deve dolacak. Bir de günümüzde şöyle bir uygulama duyuyor, kulağımıza geliyor günümüzde. Şimdi bazı kimse, mesela bir genç işe giriyor, iş sahibi oluyor, parası oluyor, kurban vacip oluyor kendisine. Bu ne yapıyor? Mesela babası, fakir durumda babası. Önce babama keseyim ve kendime keseyim diyor. Bu yanlış muhteremler. Yani burada nasıl namaz herkese ayrı ayrı farzsa, kurban da kim kurban kesmenin hesabına mal ise ona vacip oluyor böyle. Babaya vacip olmuyor. Demek ki evin içerisinde efendim işte dede var, baba var, büyük var, şu var. Hayır, bunlar geçerli değil İslam'da böyle şey. Evin içerisinde kimin kendine öz parası varsa, kurbanın nisabına mal ise onun kesmesi gerekiyor. Bir de bazıları şöyle diyor bazıları da, bir yıl kendine kesiyor, öbür yılda hanımına kesiyor. Bir ona bir bana diyor. Bu da olmaz muhtemelen. Bu da olmaz. Hangisi kesecek? Bal kimse o kesecek böylece. Mesela erkek, koca, aile reşidir ama ancak geçirim gidiyor böyle. Avucundan bir para birikmiyor böyle. Hanımda mesela altın maltın varsa, babasına miras almışsa, o zenginse onun kesmesi gerekiyor. Yani evde öyle yaş yok, erkek, kadın ayrımı yok İslam'da. Mal kiminse, derler bir söz var, mühür kimdeyse, sultan o derler böyle. Kim mal kiminse, o kesmesi gerekiyor böyle şey. Efendim mesela erkeğe diyelim ki üzerine vacip. Sen hanıma keseyim dedi, boşu kaldı o. Öbürkü nafir halbuki böyle. Boşu kalmış oluyor. Yalnız Şafii mezhebinde bir de farklı durum. Şafii mezhebinde sünnet-i müekked, sünnet-i ayin deniyor. Yani herkese sünnet kesmesi gerekiyor. Şartları olanlara. Yalnız aile efradında sünnet-i kifayi oluyor Şafii. Sünnet-i kifayi oluyor. Yani aile içerisinde aynı çatı altında oturan, aynı kazanan yemek yiyen aile içerisinde bir kişi kesti mi yeterli oluyor Şafii'de. Ailesi kesti mi? Ailesi kesti mi? Hanımı zengin mesela, parası var, oğlunun malı var, ya kızın da cebinde altın gümüşü var, onlar gerekmiyor Şafii mezhebinde. Ona da sünnet-i kifaye. Yani bir kısmı yaptı mı yeterli olmuş olmalı bence. Ama Hanefi'de öyle değil. Hanefi'de herkesin kendisi mükelleftir. Ortak kesme. Ortak kesme. Sığır malda deve. İki kişi dahil bunlara. Yalnız ortaklığın şartları var işte. Şartları var bu da. Hepsinin önce Müslüman olması şart. Ortakların. Ortakların biri efendim ismi Müslüman ismi olabiliyor. Ama inansız ateist kendisi mesela. Ateisttir. Bir de Allah korusun muhteremler. Buna çok dikkat edelim. Bir kimse, yine Allah korusun diyorum, İslam'da kutsal olan bir şeye söver, hakaret ederse dine çıkıyor, mürted, kafir oluyor. Öyle insan var Allah korusun, dine sövüyor mesela. Bir Müslüman dine sövüyor, o anda derler kafir oluyor mesela. Nikahda gitti, o anda ölürse leş olduğu namazı kılınmaz, beden yıkanmaz. Bak muhtemelen. Yani bir kimse Allah korusun, mesela dine, imana seven, kitaba seven, böyle Kur'an'ı seven kişi, o anda derhal böyle niyet yok bunda. Niyetine bağlı değil bunlar böyle. Bir şeye bağlı değil bunlar. Ağzından çıktığı anda dine, imana, işte Kur'an'a, kıbleye, camiye, yani kutsal bir şeye seven kişi, hatta sakala seven kişi oluyor. Yani. Sakal İslam'ın şiarıdır böyle şey. Sakala seven kişi ne oluyor? Hakaret eden kişi, o anda derhal kafir oluyor, dine çıkıyor böyle şey. Derhal onda kafir oluyor böyle. O anda ölse, cenazesi yıkanmıyor, kefenlenmiyor, namazı kılınmıyor. Bir çıkı atılıyor böyle şey. Eğilirse nikah boş oluyor. Ne yapacak? Önce neye sövmüşse, ondan sözünü geri alacak. Ona saygı yapacak. Sonra tebih sıra yapacak. Nikahını tazeleyecek ama yine gelecek muhtemelen. Şimdi Allah korusun, ortaklardan biri böyle dini imanı seven kişi ise işte hayvan tek can olduğu için ortağın biri olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Bak muhtemelen. Çok mühim böyle yapar. Yani 7 ortak mesela, 7-6'sı hacı hoca, takva insanlar. Yani salih kişi, güzel insanlar 6'sı. Ama biri dini imanı seven, adı pis kişi. Araya girdi mi hiçbir şey olmuyor bu sebeple. Ortak hepsinde Müslüman inançlı olması gerekiyor. İkincisi, kurbiyet niyeti olacak, kurbiyet. Yani ibadet niyetiyle katılacak bu ortaklığa. Mesela öyle kişi var ki, öyle din ilgisi yok. Abdestsiz, namazsız kişi. Ne yapıyor? Kurbanı ben de gireyim de diyor. İşte sucuk yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım, kıydırırım, buzluğa koyarım da ben aşı yerim bu şekilde. Niyet et. Hiçbir gün olmuyor böyle şey. Hepsinin niyeti kurbiyet. Allah'a hizmet olacak. Hepsinin niyeti olacak böyle şey. Hepsinin niyeti kurban niyeti olacak böyle şey. Yani birinin niyeti et niyeti ise, et niyeti ise hiçbiri olmuyor. Bir de ortakların da aynı payı olacak. Hep aynı payı olacak ortakların da. Ben şöyle birini şey duydum birisinden, biri şal korkmuş. Dört kişi yayımı kesecekler. Biri diyor ki, yarısı benim, parası bol, yarısı üçüncüsün olsun böylece. Hiçbir olmuyor muhtemelen bak. Ortakların aynı payı olacak. Aynı payı olacak böylece. Efendim işte ortakların birinin biraz durumu düşük de, canım senin 10 lira 50 lira eksik ver. O muhtemelen. İcabında ona bir hibe edecek, para verecek. Para verecek gibi ortakların eğer istiyorlarsa onun olmasını istiyorlarsa, mesela eksi var 50 lira, 100 lira, ona bu parayı hibe eder, hibe de kendisi verir. Mutlaka ortakta pay eşit olacak, eşit olacak böylece. İşte ben yarısını paranın yarısı alayım, olmam bu şekilde. Peki ne yapabilir bu kimse? Şunu yapabilir. Eğer bir insan paydan fazla almak istiyorsa, ona bir ilave daha eder. Mesela hanımı ilave eder, annesi ilave eder, babası ilave eder, edebilir. O zaman pay alabilir bu şekilde. Bir de bu kurbana, bu kurbana bir de adak, akika kurbanı da gidebilir buna da bence. Bir insan ada var mesela, bu da buna ortak olabilir. Bir de akika kurbanı doğumda kesilir, çocuklar kesilir, bu da gidebilir. Bunların ayrı olması daha eftal ama. Yani da, olabiliyor, olabiliyor. Fakat adak, akika kurbanının ayrı kesilmesi daha eftal bence. Daha güzeldir. Bir de hayvan almadan önce ortakların belirlenmesi gerekiyor almadan önce. Bazen şöyle oluyor, üç kişi, dört kişi bir hayvan alıyorlar, hayvanı beğeniyorlar, güzel bakıyorlar böylece, hesaplıyorlar, alıyorlar bunları bunu. Ama biraz ağır geliyor bunlara mesela. Diyorlar ki, iki kişi de alsak buna. Bu mekruh oluyor muhtemelen. Olmaz değil ama mekruh oluyor bu. Nasıl mekruh oluyor? Hepsi de bunların zenginse. Eğer ortakların birinden vacip değilse, nafile kesiyorsa, o zaman kimse alamazlar. Alamazlar. Çünkü üzerine vacip olmayan kişi neyin etse onu kesmesi gerekiyor. Kesmesi gerekiyor bunu. Bunun için yani mümkün olduğu kadar bunu araştırma gerekiyor. Önce ortaklar belirlenmeli. Ondan sonra hayvan alması gerekiyor. Sonra ilave edilmesi mekruh oluyor zenginlere. Bir ortakların biri fakirse, onunki adak hükmüne geçtiği için o paylaşım değişmez onlar, olmaz onlar. Bir de paylaşma. Paylaşma, bunun en şeyi tartı ile olması gerekiyor muhtemelen böyle. Tartarak olması gerekiyor. Kaç ortaksa, hatta böyle mesela beş ortak diye örnek ol diyelim. Beş ayrılır, beş pay ayrılır. Sonra bunlara numaralı verilir, bir iki derten böyle. Kura çekilir, tartılır tabii bunlar, tartılır bunlar. Olması gerekiyor böyle. Genelde insanlar şimdi günümüzde yani kurban ibadetten böyle çıkıyor da bir angarya gibi, yani uğraşmak istemiyorum gibi böyle. Kimse el üstünmek istemiyor böyle şey. Halbuki bu ibadettir. İbadettir. Yani bir kimse Kur'an bak niyeti yerine çıktığı anda onun ibadetleri başlıyor. Kişinin niyeti kurban almak, kurban kesmek. Bu niyete kişi yerine çıktı. Kur'an pazarına gider, oraya gider, buraya gider, gezer, bakar. Bu gelmesi de bunun ibadet dahil. Hayvanı aldı. Eğer bakıcı geri varsa, yine bakarsa, ona verdiği su, yeminden onun sevabı ayrı bakması ayrı böyle. Onu tarar, temizler, bakar, şey yapar. Hep bunlar sevabe giriyor böyle. Hayvanlar için de ne mutlu kurban olmak. Onlar da bu şehit hükmüne giriyorlar. Hayvanlara böyle şeyler. Her hayvana bu nasip olmaz böyle. Olmaz. Sonra hayvanın kesilirken de uğraşmak gerekiyor ortaklarında biraz. Yani biraz da bedensel de böyle. İbadete ortak olmalı, bedenle ortak kalmalı biraz böylece. Böyle insan paylaşmanda, şunun bunda, üşenmemeli. Kişi bunda. En iyisi bunu tartmalı böyle. Eğer tartmak zor, üşeniyorlarsa, o zaman bir kolayı var. Mesela 5 parça yapılır. Parçanın birine deriden konur, birine başı konur, birine ayakları konur, birine işkembe bir şey konur böyle. Ciz değiştir. O zaman kuralı alır bunlar, tartmalar bir şekilde. Hayvanın kesimi. Hayvanın kesimi, kesenin de Müslüman olması. Ve kurbansan kendisi daha eftar. Kim kurban sahibi ise, onun kendisi daha eftal. Yani kendisi kesebilirse, yarım bırakmama şartıyla, hatta ilk acemiyken yanına bir kişiyi alır, yanına alır. Onun gözetiminde, onun yardımıyla kendi kesmesi daha eftal bence. Evet işte ben acıyorum da şu bu. İçimiz en merhameti Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah en merhameti muhtemelen. Peygamberimiz kurbanı kendi kesti onları. Kendi kesti Aleyhisselam Hazretleri bence. Hatta Peygamberimiz veda ağacından 100 deve kesti muhtemelen, 100 deve. 63'ünü kendi kesti. 63'ünü kendi kesti, kan Hazreti Ali'ye verdi. 63 tane deve, Peygamberimiz kendi kesti. 63 tane deve. Peygamber keserken develere karışıyor peygamber böyle. Beni kesedim böyle. 63 oldu peygamber bıraktı. Allah Ali sen kes kalmadı böyle. Develere kendi çekildi bu sefer. Niye o kadar kesti? Yaşı o kadar 60 yaşına ölecek. Her şey hikmeti vardı ondan böyle. 60 yaşına ölecek. Kesilen Müslüman olması, tabi eğil olması, hayvana eziyet vermemek. Hayır, ürkütmemek böyle. Genelde evde kesenler, tabii günümüzde az kaldı bunlar ama evde kesenler çok gürültü yapıyorlar. Çoluk çocuk şunlara bunlar büyük tekli oğullar bağırma, çağırma falan hayvanatı bunu seziyor. Hayvan bunu seziyor. Hayvanın iç güdüsü bunu alıyor, seziniyor bunu. Kesinlikle biliyor hayvan. Hayvan bunu seziniyor. Hayvan ürküyor bundan. Ürkütmeden böyle önce tabi hayvana suyu verilir, yemi verilir, şey bir sıvanır, okşanır, yüzü falan böyle sivrilir, şey yapar böylece. Yavaş yavaş ne olur? Yavaş yavaş kişiye götürülür. Hayvanların tabi de sağlanması gerekiyor, sağlamlık olması gerekiyor. Mesela ayağı tamamen topal, hiç yürüyemiyor hayvan. Bu olmaz tabi. Ne olmuyor? Bu bir nevi de hediyem Allah huzurunda. Hediye muhtemelen. Şimdi bir insan şöyle üst tabakadan birine hediye götürürken ne yapar? En iyisini götürür. Hatta kişinin kendi meyvesi falan olsa bile, sebzesi olsa yine olsa bile kişi ne yapar? Mesela kira zamanı alır eline sepetini, en iyisi toplar böyle cemaatinde. Öyle çürüşe götürür mü hediye? Olmaz tabii. Bunun için hayvan tabii topal olmaması, yani yürüyebilmeli. Hafif sekme zarar vermez. Hayvan keşiğe gidebilmeli oraya böyle. Gözünün görmesi, eğer bir gözü tamamen körse yine olmuyor. Az körse zarar etmiyor bu. Kulağının, kuyruğun çok hiç olmaması falan gerekiyor. Bunu da bilirsin bunlara böyle. Sonra dişleri tamamen düşük olsa dişleri de, artık yemce durumdaysa bu da olmaz. Bir de çok zayıf hayvanlar da olmuyor. Sırf et kemik olmuş, sırf kemik kalmış, bunlar olmuyor bunlar da. Yani hayvanın biraz tabii şöyle gösterişli olması, sağlam olması, diri olması bu da makbuldür. Koyunun keçi 3 aya bağlanır. Bir aya bırakır arkadan. Çünkü hayvan can acısı o ayağına böyle vururken acısının hissetmez fazla böyle şey. Yalnız yine tabii mandan 4 aya bağlanır. Çünkü bir aya kalırsa tavallar kurdum, vurdum bir kişiyi hastaya gönderir. Bunun için ineklerin 4 aya bağlanır. Hayvanın yatırılması. Hayvan sol tarafa yatırılır. Yüzü kıbleye gelir. Niye yatırılıyor? Hayvan sola yatınca kesenin sağ eline geliyor boğazı. Eğer hayvan sağa yatırılsın, O zaman kesen sol elini ters geliyor hayvana bu şekilde. Burada kesen daha önemli. Sağ el kesmesi için burada. Şimdi hayvan ne yap? Hayvan tabii çukur kazılır. Hayvan sol tarafına yatırılır. Yüzü kıbleye gelir. Kesen sağ eliyle bıçağın büyük olması, kesin olması hep bu sünnettir bunlar. Buna dikkat eder bunlara. Ve keselin de burada kim kesiyorsa besmele. Yalnız bismillah. Rahman Rahim yok bunda ayrıca. Neden? Rahman Rahim onlar merhamet kökünden geliyor bunlar. Rahmet kökünden geliyor. Burada tabii kesim olduğu için olmuyor bunlar burada. Yani bismillah Allah adına Allah-u Ekber derbiliyor. İşte Allah-u Ekber de bu şekilde kesen kişi. Bu son sözü olacak kesenin ama. Son sözü olacak. Mesela hayvan yatırıldı, bıçağı aldı, biriyle konuştu. Sen şunu tut, sen şunu yap, konuştu. Tekrarı geliyor besmele'nin. Son sözü olacak böyle. Besmele söyleyecek, ondan sonra geçecek. Bismillah, Allahu Ekber diyecek bunu, geçecek bunu. Kadın kesebilir mi hayvanı? Kesebilir muhtemelen. Yani kadın da bu da kesebilir. Tabii öyle kadınlar var ki, mesela köyde hayvanlar yetişmiş, büyümüş kadınlar var böyle. Hayvanın zapt eder, güçlü kuvvet eder, kesebilir böyle şey. Kesebilir, eti yenir yani bir şey yok durumunda. Yeter ki hayvana gücü yetsin, hayvanı zapt edebilirsin. Hayvanın dört damarı kesilecek, dört damar deniyor buna. Aslında iki damar da bir nefes borusu, bir yemek borusu. İki de yan iki yama da vardır. Bu dört damarın kesilmesi. Koyunun, keçi, sığırmanda başına yakın yerden boğazdan kesilir. En inceye burasıdır böyle, buradan kesilir. Biraz tabii gerilir biraz, tüyleri açılır, buradan kesilir böyle şey. Deve, ayakta kesme süre deve, ayakta kesilir deve böyle. Bir deve göğüsten kesilir. Devenin bir ayağı, ön ayağı bağlanır, yukarı böyle bağlanır. Hatta tabii gene var Arabistan'da deve de olan yerlerde. Eskiden tabii deve onların bütün canı, malı deveydi. Arabistan'daki yaşayan insanların. Mesela bir kişi bir yere gitti. Tabii çölde ağaç bir şey yok. Namaz kılacak bir şey yap, işi var orada. Deve ne yapacak? Hemen ön ayağını birine böyle büker, bağlar, boynuna bağlar. Hayvan hiç kılınamaz yerinden. Bir şey yapamaz böyle. Hiç hemen kılınamaz böyle. Kişi yatağı uyur, namazını kılar, dinlenir. Hayvan hiç kılınamaz böylece. Bir tek ön ayağı böyle bükülür, bükülerek boynuna bağlanır bir şekilde böyle şey. Devenin kesimi de böyle sünnettir. Hayata geldim deveyle böyle şey. Ön ayağı biri bağlanır, bağlanır. Bir de deve boğazdan değil de göğüsten kesilir. Bunun için konuya geliyor. Ben her bu anlama geliyor. Devenin de en şey yeri, uygun yeri burası böyle şey. Ön taraf çok geniştir derisi. Boyun kısmında, boğaz kısmında buradan kesilir. Ölüye kurban kesilir mi? Hanefi'ye göre, Hanefi mezhebine göre ölen kimse vasiyet etmemişse bile, mesela kişinin bir yakını ölmüş, 3 sene, 5, 10 sene önce ölmüş bile bence. Kişi ne yapabilir? İnsan istediği ölüyü kesebilir, kendiliğinden kesebilir bence. Hatta ortak edebilir onu da tabii. Kendimizse, babasını ortak edebilir, annesi edebilir. Ölmüş kişiye kesebilir. Onun vasiyeti izni olmadığı halde, haber olmadığı halde kesebilir. Bir kimse bu şekilde kendiliğinden ölü kurban kesince eti kendi eti gibi serbesttir. Kendi yiyebilir, diye de verebilir bunu böyle. Yani zengin fakire verebilir bunu böyle şey. Şafi'de ise ölünün vasiyeti yoksa ona kurban kesilmiyor Şafi'de. Kesilmiyor. Ancak ölen kişi ölmeden önce vasiyet etmişse, para bırakmışsa, yani malın üçte birine yetiyorsa, kişi ölmeden önce vasiyet etmişse, işte benim için kurban kesin diye etmişse, o zaman Şafi'de de ölüye kurban kesilebiliyor, Hanefi'de kesilebiliyor. Ancak bunda şu fark var şimdi bunda, Hanefi ve Şafi bunda aynı eşit, bunda şey, ittifaklar bir bunların da. Ölen kişi ölmeden vasiyet etmişse, para vermişse, onun ettiğini kesen kişi yiyemiyor. O insanın zengine veremiyor, hediye veremiyor. Ancak fakirin hakkı bu. Bu muhtemelen. Bunu tekrarlayayım işte bunu. Demek ki bir kimse ölen bir yakınına kendiliğinden onu da kurban ortak eder, ona da kurban keserse eti serbesttir böyle. Kendi yiyebilir, İslam'ın dağıtabilir böyle şey. Eğer ölen kişi ölmeden önce vasiyet etmişse, para bırakmışsa, mesela vasiyet edildi ya vasiyette, parası bırakmamışsa et almıyor böyle şey. Yani malı yoksa. Ölen kişi vasiyet etmişse, benim kurban kesin der etten, ölünün vasiyeti onun parasıyla kesilince o ölünün olmuş oluyor böyle şey. Onu kesen insan yiyemez, onu zengin komşularına falan veremez, ancak fakirin hakkı buna böyle. O da evlilerim bana. Bir de bazı yerde arefe günü böyle kesme diye bir şey var böyle halk arasından bazen. Bu yanlış muhtemelen böyle. Yani kurban kesme günü arefe birinci başlar böyle. Arefe günü kurban et olur böyle. Boşa gider böyle. Et olmaz, kurban olmaz böyle. Kurbanı kesecek olan kişinin bayramı 10 gün kala saç tıraşı olmaması, tırnak kesmemesi, bedenen kıl kullanması da müstahap. Yani kim kurban kesecekse bunların bayramı 10 gün kala tırnak kesmemesi, yani ihramlı gibi. İhramlı gibi bir şekilde. Baş tıraşı olmayacak, ayak tırnak kesmeyecek, tabii etek tıraşı olmayacak bunlar böyle. 10 gün kala böyle şey. Ama kişi unutmuşsa mesela bayramı efendim 9-8 gün kalmış ama tırnakları büyümüş. Ondan kesmesi daha eftal. Çünkü kesmemek müstahap ama büyümüşse kesmek sünnet. Bu sefer ne oluyor? Sünnet üstün geliyor. Kesmesi gerekiyor muhtemelen. Şimdi bazısı öyle duydum mesela. Önce unutmuş. Bayrama mesela bir hafta aklına geliyor. Artık keseyim diyor. Ama kesmesi gereken durumda. Etek tıraşı olsun, tırak olsun bu şekilde. Müstahap yaparken abi sünnet terk ediyor. Meşrudur bu sefer. Yani bu da müstahap, sünnet çarpışıyor. Müstahap daha üstün olduğu için kesmesi gerekiyor. Oruca gelince, bu 10 gün kıymetli bir olduğu için oruç bu da sevaptır böylece. En sevabı arfe günüdür. En sevabı. Hacılar müstesna. Hacın meşru oluyor hacıların oruçması mekruf arfe günde hacılara. Çünkü onların aslı ibadetleri Arafat'ta. Vakfı olduğu için, tabi orada zahmeti olduğu için oruç tuttu mu beden zayıflar. İbadete yarım kalır. Bu için hacılara mekruhtu hacılara ama dışarıda olanlara, hacı olmayanlara da en sevabı arfe günü oruç tutmaktır. Oruç tutmaktır, arfe günü oruç tutmaktır. Bir de kurban kestikten sonra İki rekat namaz da kılmakta. Bu da müstahaptır. İki rekat namaz kılmakta. Kişi tabi kendi kesiyorsa keser bitir ondan sonra böyle. Kişi kendi kesmiyorsa aynen kestikten sonra ondan sonra çekiliyor kenara iki rekat namaz kılması bunun böyle. Yine eğer kurban birinci günü kesilecekse o gün bir şey yemez kişi imsak vaktinden sonra. Yani sabah namazından kalktı mı bir şey yemez. Kurban ciğeriyle bir şey yer. Yani buna iftar denmez de. Tabi oruç değil bu. Niye denilmez tabi bunlar böylece. Bu da bir müstahaptır. Yani kurbanın ciğeriyle peygamber yaptığı uygulama budur bu şekilde. Ciğeriyle önce bunu yemek, bu şeyi yapmak. Bir de Enam Suresi 162'de ayet-i kerime var. Kurban duası diye. Kul inna salati ve nusuki diye başlıyor ayet-i kerime. Tabi bunu bilenler, bu da kurban kestirirken bunu okur, bir de dua da okur bunu o şekilde böyle şey. Kul inna salati ve nusuki diye başlıyor. Bunu kısa tabi ayet-i kerime ezberleyenler anlamış şu, kul Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im söyle. İnna salati benim namazım, bütün namazlarım. Ve nusuki kurbanım, kestiğim kurbanım, ve mahyaye ve matiye hayatım ölümüm lillahi rabbil alemin Allah'a mahsus Allah rabbil alemindir. Anlamı çok şey anlamadı başlıkta böyle. İnne salati namazım. Bütün namazlarım. Önüsü ki kurbanım. Ve mahyaye hayatım. hayatım, yaşantım ve ma ölümüm Allah. Onun elinde yani böyle. Yani Allah hayat verir ki Mevla mesela dünyada bir şey yoktu bu dünyada. Başkaları vardı bu dünyada. Başkaları vardı bu dünyada. Mesela ben çocukluğumda mesela düşünüyorum bazen o günkü insanları, Adapa'nın eşrafını, esnaflarını, şunları bunları böyle hepsi gitti muhtemelen. Yani tamam bir şehir değişti böyle. O günün idareci yöneticileri, amirlere, memurları, esnafı, herkes böyle, cemaatta, camide hep değişiyor böyle. Yine başta geliyor böyle. Yani acemi eğitim alayı gibi bu dünya. Yani sırf bu kadar böyle böylece. Bir de bazen mezara gidiyorum. Eski mezara gidiyorum burada. Yalnız gidiyorum. Onun hoşuma gidiyorum. Tek başına gitmem benim orada. İşte bir geziyorum böyle. Eski tanıklara bakıyorum. Onlara bakıyorum. Şimdi bir gün şöyle gördüm muhteremler. Hakim, bir de hakim ceza verdiği bir mahkum vardı böylece. Yani o zaman hakim var kimse. Tanıyorum kendisini de. Birine ceza vermişti bir yerden. Kız yerden ceza vermiş böylece. Yani bir hakim, bir mahkum dünyada. Orada yan yönetiyorlar. Yani mezarda tüccar da var, işçi de var, esnaf da var, amir de var, memur da var, kadın erkek böyle. Her yaşta, her sınıfta, sosyal olarak hepsi farklı bunların bu şekilde. Hepsi yatıyorlar böyle. Peki orada farklı mı bunlar? Farklı olan, farklı olan böyle. Dünya gemisi farklı böyle şey. Kim mezara nur böyle, parlıyor böyle. Kim mezara nur, nur böyle böyle. Yeşillik, yeşillik muhtemelen, yeşillik böyle şey. Nasıl oluyor yeşillik olacak mı oluyor böylece? Nereden geliyor yeşillik? Topraktan. Ya. Kuru ölü toprak. Ölü toprak, kuru toprak, ölü toprak böyle ya. Mevla emir verdi mi ona? Emir verdi mi? Fışkırıyor böyle, yeşil ot. Ağaç kemik olmuş böyle, iskelet olmuş ağaçlar oluyor, kışın oluyor. Kuru iskelet ağaçlar böylece. Rabbim ona emir verdi mi? Vakti geldi mi ne oluyor? Fışkırıyor yapmak işlerini böyle işte böylece. İşte o mezarda, kim mezarı cennetten bir bahçe. Yani oranda zenginin fakiri var, var böylece. Kişi bakıyor, kendi bakıyor şeyine. Mesela kimi mum ışığında duruyor böyle. Kimi kandil duruyor böyle. Kiminin ki lambası daha büyük, daha büyük, daha büyük böyle. Daha aydın, daha aydınlık böylece. Daha yeşillik, daha geniş, daha geniş. Peki nasıl acaba genişliyor mezar? Başından geçen bir olayı anlatayım. İnsan bunu bilince kişi bu ilim, bilgi ilmi yakın dönüyor buna böyle. Yani kesinlik kazanıyor bunda böyle şey. Yani mezarı genişliyor mu? Yeşilleniyor bakınız böyle. Nasıl oluyor? Burada Güneş'e köyünde biri vardı. Hacı Alamed'e yaptılar. 300'lerden evliyadan kendisi böylece. Bu zaten. Bunu hastayken ziyaretine gittim. Hastalığı bayağı ziyaretine gittim. Hanımı ölmüştü, oğlu yoktu. Tek kızı iş görüşü almış kendisi böyle. Kız da bir yaşta o zamanlar. Ziyaretine gittim. Artık ölüm 3 gün var o zamanlar. Bayağı ağır yatıyor yatağında. Yatağı da duvarın dibinde böyle. Duvarın dibinde. Selam işleri gördüm. Sandalye oturuyorum ben böyle yanı başına. Bana anne şunu söyledi o zaman. Aynen. Ahmet abi bu da buraya gel, buraya gel bak. Herkes burada. Bana duvara geçti, duvarı. Bana duvara geçti, Ahmet buraya gel, buraya gel. Herkes burada. Gösteriyor. Ben de anladım. Kızı anlamadı babasını anlamadı. Baba, duvar, nereye çıkıyor? Duvar olsun, nereye çıkıyor? Buraya böyle dedi. Duvar mı kızım dedi böyle? İnanmadı. Eline sıvıda baktı, eline baktı. Bak. Ona duvar görünmüyor. Duvarı görünmüyor mu? Herkes burada diyor bak. Herkes burada böyle bak. Ağır hasta. Herkes burada sen de buraya gel. Herkes burada var. Demek ki bak ölüm anı yalnız garip kalmıyor. Allah dostları, Allah diyene mahrum kalmıyor. Bak kimler geliyor? Ona duvarı görünmüyor. Ki nasıl yeşillik olur, nur olursun böyle şimdi bana. Böyle geliyor böyle şey. Ben buna şahit muhtemelenler. Allah'ım şahit bu şekilde. Ben inanmıyorum şahit bu şekilde. İşte mezarlar bu şekilde muhtemelen. Bu şekilde böyle. Mezarlar genişliyor böyle, duru yeşillik oluyor ve toplayan dostları. Hele yeni insan öldü mü? Hem haber gidiyor şunlara. Duydun filan kişi ölmüş. Tabi hemen geliyor, yakınlara geliyorlar, koşuyorlar. İcabından başka şehirde olsun, kıta ötesinde olsun böylece, ruh hemen geliyor böyle. Geliyorlar, oturuyorlar, anlara konuşuyorlar, artık bir feyiz olmaktan bir şey böylece. İşte bu tane cemaatimiz, en tatlı yol Allah yolu Celle, Allah yolu en tatlı yol. Pişmanı olmayan bir yol. Kişi içki içiyor, alkol alıyor. Ama zaman geliyor, pişman oluyor. Ne içtim ben bunu? Akciğere kanser oldu, mide kanseri oldu, şu bu oldu. Kişi zaman geliyor, pişman oluyor muhtemelen. Ama hiç kimse namaz kılınca pişman olmuyor. Yani en tatlı yol İslam muhtemelen böyle. Yani elden geldiği kadar inşallah buna çalışalım. İlla Teala Fatiha.